ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی فرمائی شکر ناسو شکایت کرے و خلقو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکوہو تلمتور د بندی دو د نشوالی د باران فامر بی ممبرن حکم کرو د ممبر بارکی فوضع له فی المصلی نو ممبر ورطا پا عیدگاہ کی خود لے شویو حکم یو کچھ ممبر اوباسی احناف وی نبی اوباسی کی دیشی دا حادیث ورطا نی رسی دلی سوائی وی نبی اوباسی احادیثو کراغلی حکم یو کد ممبر ناورتویش دیشو ووعدن ناس یومن و خلق سردیوی رضی وادیو کا یخرجون فیه چی پا دغرس کی بدیوزی نگر علماء دالی دام دی کسو کوئی چی فلانی رزان تیار کئی استسقات بوزو اداولی وی استسقاتو بیتا و تلی وی دا وقت زکور کئی کچا ظلم کڑی او د مظلوم نمافی غواړي باران غدا سینه یا پرده ازمکه دینی ولی وی دعا لزو و توبو لزو نوی که وقت پا که مکرر شی خلی چه خلق د مظالم و نتوبه و باسی عدواتو نمخ که مخ که سی توبه و باسی زکا اللہ وعده کری ولو ان اهل القرامن و التقو لفتحنا علیهم برکات من السماع والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون قالت عائشه عائشه بيبي فرمائي فخرجت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس شكل را سرغن شيو اغا ولو طرف دنور دیو جنا حناف و مالکی و حنابلوی وقت مناسب د سوالات استسقا سده اغا وقت د موز د اختر ده او شوافی وی دی ده پار وقت معین نشتا طول اشپا و رس کے سڑے استسقا کولشی نو ای دا اغا موز ده چی دا ده زوات و سبب نده تا پا مکروح و کاتو کم کیگی سوک وی شوافع وی دا احناف و مذهبم دے تعمیم دای وی دا یو وقت پوری خاص نرے دای وی پا وقاتو دا نهی کی بے نکی ہاں نروت رسول الله صلی الله علیه وسلم چکل انور را سرغن شو فقعد علی المنبر فمنبر بان کینا سود الله حبیب او دی کی مستحب دی خاطر منبر ته د خطبه د استسقا د فارا او دا د علماء او دلیلو چي وی رومبه به خطبه وی بتاي سنائے کی وای داسی ګور جباز علماء ته حدیث نی رسیدله وای منبر بنو با سی پستسکا کې لنه خلاف السنه نو کې دې شي دا خډر لوی خلق او خدا روایت بنی رسیدلی وګور استسکا کې منبر استې شي او صلات عید کې نشسته الله اکبر وی او حمد الله او د الله حمد وی ثم قال ابي فرمایل انکم شکوتم و دې کې ګور دا خبره یاد لري د نبی خبره جرو رسید بل چا خبره حجت نه ده خو دې علما او ته دعا کوي دا زموږ دینی مشرانو دای په د دین نه پمږ ډیر مینو خو لازم ادا ده چې دې ته به دا خبره رسیدلې نوي الله دې دې قبرونه د نور او د رحمت نډک کی. ځکه سوال پیدا کی چې د نبی سنت دی اسوګ دی هغه ته خلاف سن موتی ګناهګار او بدعمل نه وایو نو دا خو پاکانه اولیاء او د دور لوی لوی تصانی فضل کونو خاوندانو. خدای کې ګور بخاری کی او روایت راغلې ده عبد الله ابن یزید وای صحابه کرام وتل زید ابن ارقم من استسقاء کا فقام لهم على رجليه الى غير منبر ودری دو پخپو بغیر د منبر نه استسقاء کا بسم الله رکاتین دلته منبر نه دي استن علماء لیکلي منبر استل دیتا ور ختل د خطبه د استسقاء د پاره نه واجب دي نه سنت موکده دي چې کنه کچاو نه کنه ګناهګار شو خبره پدې کې د کويستو نو دا سنت ده کنه ده په خبر ورسلې کنه وی بشک تاسو شکاو تو جد بدیارکم شکایت مو کړه دی الله او د الله رسول تدقحت د دیار استاسو استخار المطور او باران رستو شوه دی ته تاسو چې باران رستو شوه دی عن ابان زمانه د وقت د زمانه د دینا وای زبان وای اول شی انت وقد امركم الله الله تاسو ته حکم کړی چې تاسو ته دعا وغوړی ووعدکم ان استجیب لكم د دعا حکم کړی او د قبول وعده در سره کړی نو لجولای نه غوړوي ثم قال بيد الله حبيب داسې دعا وکړه الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین طول حمدنا اللہ لرزی چی پالون کے دا مخلوقاتو دے دا عام و مہربانو خاون دے الرحیم و رحمت کامل و مکمل لے مالک یوم الدین مالک درزی دا قیامت دے لا الہ الا اللہ و یفعل ما یرید نشتب للہ مگر اللہ دے کوی اغشی را دیشی اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنیو تانا بغیر بل الله نشتا انت الغنیو انت الغنیو تبی پروائی و نحن الفقراء او منگا محتاجینیو انزل علینا الغیثا رولیگا پا منگبان باران وجعل ما انزلت لنا اگر زیغا چی تیرا لیگی قولنا قوتا زمون د پار سبب د قوت زمون پتوات و بلاغن او چې مونږ ورس ویلاهین تر یوګ دی زمانی پوری ثم رفای دهی به لاسونو مبارک د دعا د پار پورته کل فلم یترک الرفای په پورته کولو کی سپرین هل حتا بدا بیاز وبتوی د ترخونو سپینواله سرګن شو دې ته مبالغه فی رفع الیدین وی په دعا د استسقاء کې ثم حول الی الناس زهره به وګرځول خلکو ته شاخ پل وقلب او حول رداءه او صادر الټکو او هو رافع یده او غیلا سنه مبارک پورته کړیو ثم اقبل على الناس بخلق ترى متوجه شو ونزل اورا کوشو فصلى ركعتين نو دو رکعت مجو کو ګور دی کی خطبه مخکر اعلی ځکه ما تاسو د اهل علم په کې سره اختلاف دي فان شاء الله صحابتن پیدا کړی والله یو وریز الہ الالمین سوک وریز پیدا کا فرعدت وبرقت نو وګړلې دا او په پړکې دا ثم ام ثرت باذن الله به باران رولو د الله په حکم باندې فلم یاتی مسجده د الله حبیب له خپل جمعات تنو راغله حتا سالت السیول خوړونه وبیدل هلا په استسکا کې هر کو دونه وال فلم ما را سرعتهم کله چې وکړه تلوار د دوی لکنی هغه د پټه دو ځایونو تکې نغې ته وي چې شو د ګرمۍ او سردۍ نه پکې ځان پټای زوه کا حتا بدت نواجزه وی خان دلو د جامو غاخونه مبارک اخکار شون فقال وی فرمایل اشهد الله ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله گواہی کوم چې الله په هر څه قدرت لري او بشک از ګره د الله عجز بنده او رسول ما باران نه دی ورولې ما خو الله ته جولې غړولې وا زګره د الله عجز بنده مو د الله رسول رواه ابو داود رحمه الله دانس رضی الله عنه نو روایت چې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کان وغا اذا قحتو چې کله باران بنشو اذا قحتو مجهول صغرا اذا قحتو اصحابهم القحت چې کله بدیت قحت رسینو استسقى بالعباس اے طلب د استسقاء به کولو په عباس رضی الله عنه باندې داسې حدیثو کې هغه علماو اختلاف راغله څوک توفصل به زوات فاضله وي اسو کوئی نه اے استسقى بالعباس توسل عمر بدعائي وشفاعتي في الاستسقاء پوښوي په خبره باندې توسل استسقى بالعباس ابن عبد المطلب پاغی بانے سکڑی و توسل کڑی و دائی پا دعا دائی پا شفاعت بانے فقال عمر رضی اللہ عنہ فرمائی دیو اللہم انا کننا یا اللہ مونگ چیو نتوسل لیک بنبینا مونږ به تا تخپل پیغمبر وسیله کولو دی دعا او شفاعت ور دی روایتو کې دی په لګورای سوک چې وای چې توسل به زوات فاضله او نشنه وي به نبی ینا ای به دعائه و شفاعته فی حال حیاته لا بذاته اسوک چې غزات یا دینوی جل ته خپګی دا نشته کنه چې به دعای او به شفاعته نتاب پا مونگ باران ورونو و اناو مونگ چیوس نتوسلو لیکا بی عم نبینا مونگ وسیل پیش کوتا تا پا دعا دا ترد پیغمبر زمونگو دا اغوی پا شفاعت نو پا مونگ بارانو وروا نو اللہ با پا دوی بان بارانو ورونو نو دی کی استشفا دا بی اهل الخیر والصلاح او پا اهل بیتو دا پیغمبر بانی ادی کی فضیلت دی دا عباس رضی اللہ عنہ ادی کی توازو دا عمر رضی اللہ عنہ او ادی کی داغ قبر پرستو دلیل نشتا چی اغی زان لا یو وسیل جوڑ کری بی ذات الحی و المیت یا توسل بذکر اسمه دا توسل بدعاء الحي وشفاعته چې عمر رضی الله عنه کړو ادي پر وګورئ وای ک توسل داد چا پزاد جایز وي نبي بدی د نبی له سلام تر طرف ته نور راغلی بیا بدیسو راغلی بو پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا لکه یو سړی دروان دی کو هغه د تقوا او پرهیزګارۍ خاوند نه و دعا غواړي ته په امين کې او که چرې دا سه توسل نو بیا عباس رضی الله عنه تنتل ولا ولکفا لهم توسل بنبیم بعد وفاتی ایزن ادی بارک علماء کتابون علی کلی لک حافظ ابن تیمیہ علامہ سحسوانی او علامہ البانی رحمهم اللہ او زمون شیخ رحم اللہ ام کتاب لکلے عباس رضی اللہ عنہ مخکی کو ادا عباس رضی اللہ عنہ دعاگانو کی دا سے راغلی اغوی اللہم انہو لم ینزل بلاؤن اللہ بذنبن الله نرا نازلیگی مصیبت مگر پا گناہ ولم یکشف اللہ بتوبتن مگر پا توبی نمون سرون ٹٹکڑی د گناہنو اقرار کو وقد توجہ بی القوم لیک لمکانی من نبی ایک اللہ دی خلقو در تزم خلکنے مباس رضی اللہ عنوی زکس استاد نبی تریم وحاذی دین لیک بالذنوب وَنَوَاسِينَ إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ لَاسُنَ مُوْغَتْ كُلِي دُ گُنَاهُنُ اِقْرَارْ كَوْ او سُتُنَ مُقَتَ كُلِي پَتُوبِينُ مُنْ پَارَانْ رَغُوَرَي بس اللہ باران شورو کو وَرَقَحَدْ دَلُوِ لِو خَلْقُ پَ زَمَانَ كِمْ رَازِ آمَرْ رَمَاد وَرْتَوْ آمَرْ رَمَادَ او ایدی تدا زکوئی چی دیغ شے قحط راغلے ہو دا تلسم کالو د هجرت اے وینه میاشت متواتر باران نکی د سوره او د ازم کدا سی لکدیرو پشان خکارے دا ویکله چې عمر رضی الله عنه ور سره عباس سے به منبر ته وختل نو عمر رضی الله عنه اللهم توجهنا الیک بعم نبیک وشن و ابیه الله د پیغمبر پتر در سم متوجی شوی او ادا خدا غد والد پسانگو کی او سانګر مونږ باندې باران روره ولا تجعلنا من القانتین مونگ ناو میں دا مگر زے اب یہاں عباس رضی اللہ عنہ دعا اختاو اللہ باران روورو رواہ البخاری رحمہ اللہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تیرے فرمائی ویوریدنی می دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول چی فرمائی لے خرج نبی من الانبیاء وته یو پیغمبر د پیغمبرانو نا بناسی په خلکو سره ویدا سلیمان علیه السلام یستسقی باران غختو فیضا هو بنملتن یوم یگو کتو رافعت بعد قوائم ال السما هغه باز خپي اسمان تداسلا سونه پر تقریب او مسند احمد کی داغ دعام ذکر دل کدی حدیث کی ذکر نلا اے میگیو کتو داسستو نستاغ پروتو او اسمان طرف تے خپی لاسون پور تکڑیوی اللہم انا خلکم من خلکی لیس بنا غنن عن سقیاک اللہ منگم ستا مخلوقاتو کیو مخلوقیو امو خستاد باران ورولو نبی پروانیو نبی موجزتن دا جڑا وارد فقال ارجعوی واپشی فقد استجیب لکم من اجل هذه النملا دعا مقبول کریش و دووجد دی میگینا اگر دا اللہ ارحم و کرم پتولو مخلوقات سمرده د ټول حاجتونو پوره کول واله څنګه ادام در سوئی بہائم کمی گیر سنگا اللہ پی جنی او سنگا تخپل حاجتون غواری بیگی لم پتر چی پیغمبر جوندین خباران ورول دا پلاسو کم ننی نو بارانی دا سلیمان علیہ السلام ننو غختو چانے ہو غختو رب توئی چی ربا منگستا عاجز مخلوقیو رواه الداری قطنیو دا حدیث امام دار قطنی ذکر کرنے دے پخپل سنن کے امام حاکم ہم ذکر کرنے وی صحیح الاسناد دے امام زہبی ورسر موافقت ہم کرنے واللام البانی وی پدی حدیث کی محمد ابن عون دے مولا دا امی احیاء بنت الحاکم نبی او اینې پیژن امام طحاوی په غنو طرقو دا حدیث ذکر کړي ابن ماجه هم ذکر کړي او په دې حدیث کې دام دی ولول البهائم لم یمثرو کدا زناور نه باران بنور دی دا کوم خصوصم کار نه کړي دا غوري جوړيږي بس کله د می ګو د وژن وره یا کله د چا د وژن ادا یو مسله ک بلاړ المسلمانانو استسقاء او کاو نو شنو دا خدوا نه کنه وی بیا دې لاړ شي بیا دې لاړ شي اکی اوزلو شو بس خبر اسا شوا کافی شوا بعد